Acum cred că ne auzim, nu? Da, da, Mă da. auzi? Da. Pe aplicație, nu, că nu mi-a făcut probleme internetul zilele astea, deci, nu. Așa, spuneam dacă lezare este acest ferlețung. Ferlețung, exact, ferlețung. Ferlețung înseamnă rană, leziune. Ferlețăn, a leza, a răni. Ist die Deci, nicht încă o dată toată propoziția. eine häufige O com nu, în Komplikation. românește, cum este o complicație frecventă. Frecvente este lezarea trahei. Exact. Eine häufige Komplikation ist die Verletzung. Aici putem să folosim genitivul, nu? Nu doar că trebuie, nu doar că poate, trebuie. Este necesar, da. Și am uitat care era regula cu genitivul mai ușurel. Fon. Fon. Ist die Verletzung von der Luftröhre. Von der Trachea, oder von? Încă o dată, fon? Der Luftröhre. Luftröhre. Sau pot spune Trahea Ferlețung, într-un cuvânt. Ok. Da? Ist die Trahea Ferlețung eine häufige Komplikation? Ist die Luftröhre Ferlețung oder Trahea Ferlețung? Good. O altă complicație este intubarea esofagului. Ein andere oder eine andere? Ein andere Komplikation Da? ist die Intubation von der Esophagus. Nu înțeleg. Intubarea esofagului, a cui? Fonder. Care Este este? des. Nu? Nu, atunci este das esofagus. Este der esophagus? Atunci este fondem. Fondem esofagus. Exact. ai ein andere complicațiuni ist die intubation fondem esofagus. Cum spui o femeie frumoasă? Ein Da. Eine schöne Frau. Eine Ai schöne Frau. eine schöne Frau. O altă complicație? Eine andere Komplikation. Genau, eine andere, da? Deci am zis eu la început bine cu E, dar m-am blocat pe urmă și am zis că nu-i corect. Da. Instinctul. Eine andere. Încă o dată, eine andere complicațion? Ist die Intubation von dem Esophagus. Și cu genitivul lui propriu, cum spui? Ist die Intubation des Esophagus. Des esophagus, că el are un S la final, nu ai ce să mai pui, da? Da. Știi cum se spune greșeală? Nu. Greșeală se spune failure. Der, failure. Failure. Failure. Ei, chestia asta, dacă introduci sonda în esofag, se spune fail intubațion. Das ist eine Fehlintubation, o intubare greșită. Fehlintubation. Și altfel, știi cum se mai numește esofagul? Nu. Esofagul se numai numește Speiseröhre. Speiseröhre. Ok. Știi ce este aia Speisekarte? Speisekarte este meniul de la restaurant. Ah, da, corect. Pentru că Speise înseamnă mâncare. Mă rog, între multe altele. Și atunci tubul mâncării. Tubul pe unde trece mâncarea. Trahea este tubul unde trece aerul. Uh-huh. Speiseröhre și Luftröhre. Ok? Da. So eine... Ein Tubus im Esophagus ist eine Fehlintubation, oder? Mhm. Ja, oder? Nein, nu, oder, adică am întrebat, nu e așa? Da. Asta da, înseamnă da, oder. Da, asta mă gândeam, oder ce, că nu e așa la... Nu, da. Nu, nu, oder și tu spui ia, da, stimmt. Das ist eine Fehlintubation. Știi ce, cum spui, poziția greșită a sondei este un, mă îngrijorează. Asta nu știu, mai nimic de aici. Hai să vedem. Deci... cum se zice poziție? Poziție se spune... Plaț. Plaț înseamnă loc. Ok. Poziție, poți să spui sigur o dată pozițion. Ok. Întotdeauna ai la dispoziție furculisionul, dacă nu te descurci. Uh-huh. Sau poți să mai spui lage. Lage. Deci uh-huh. poziția greșită este... Die Fehllage. Die Fehllage. Ok. Deci, poziția greșită a sondei mă îngrijorează. Și asta cu mă îngrijorează. Deci, știm cum se spune grijă. Grijă se spune Sorgen. Sorgen. Okay, și poți să... este tot Sorgen? Nu. Sorgen înseamnă mai mult a îngriji. Am înțeles. Da? Poți să spui îmi face griji. Macht mir Sorgen. Ok. Te îngrijora, bănuiesc că e. Păi nu, asta e. Asta e cu totul. Ea îmi face griji. Ea mă îngrijorează. Die Fehllage der Sonde macht mir Sorgen. Exact. Die Fehllage der Sonde, der Magensonde, Sonde macht mir Sorgen. Da? Știi cum se spune liniștit? Nu. Se spune, da, liniște, știi cum se spune? Se spune nici asta. Ruhe, ruhe. Da. Iar liniștit este ruhig. Acum știu. Da? Că știam, da. Și un ruhig înseamnă? Neliniștit. Neliniștit. E, de la un ruhig există verbul beunruhigen. Beunruhigen. A te neliniști, a fi neliniștit. Nu, nu. Beunruhigen înseamnă a neliniști. Ea mă neliniștește pe mine. Da? Deci cum spui sonda? Die Fehllage der Sonde beunruhige Nein, mir. Be, mich, pe mine. Be, okay. Be ruhige. Cine? Ea, nu? Da. Atunci este beunruhigt. Exact. Beunruhigt. Da. Mich. Mich. Da? Ok. Ce este esențial la verbul ăsta, beunruhigt? Este pronunția. Da. Este beu. Ăla nu se știe, este boi. Un boi unruhigt mich. Vezi că ce ai un... Da, se iau pe Pentru particule mici. că el e făcut din bucăți B plus un ruih. Da. Da? Dacă îl vezi dintr-un foc, să știi din ce el alcătuit. B un ruih mic. Da? Mă neliniștește. Da? Bun. Da. Și ce înseamnă Magdir Keine Sorgen? Nu-ți fac griji. Exact, nu-ți face griji. Stai liniștit. Da? Dar dacă spun stai liniștit efectiv, fii liniștit, cum spui? Fi, cum zici? Fi la infinit, la imperativ. Zai. Zai. Zai dir. Fără dir. Zai ruih. Zai ruih. Da? Zai ruih. Stai liniștit. Dar asta e ceva ce spui mai degrabă unui copil care e neliniștit, care tot țopăie și spui zai ruih. Da? Good. Zai ruih. Und das ist die noch eine Komplikation der Intubation. Ja, natürlich kann man auch zum Beispiel eine einseitige Intubation. Das ist auch eine Fell, eine Komplikation. Die einseitige. Was ist eine einseitige? Ich weiß nicht. Seitig, weißt du, was seitig ist? Nein. Seite. Seite înseamnă parte. Ok. Einseitig. În altă parte. Nu, ein. Einseitig, zweiseitig. Einseitig înseamnă pe o parte. Pe o parte, ok. Die Intubation nur einseitig, numai într-o bronhie. Das ist eine, das heißt, cum spui, tubul este prea jos. Der tubus ist prea jos. Cum zici prea? Mer? Nu. Mer înseamnă mult. Mult, ok. Nu știu. Se spune tu. Ok. Ist tu. Iar jos, în sensul de adânc, tif. Tif. T-I-E-F. Tif. Ok. Der tubus ist zu tief. Da, spunem liegt. Liegt zu tief. Se găsește prea jos. Da? Das heißt, der tubul liegt zu tief. Este prea jos. Bun. Și cum spui, eu trag tubul. Ich ziehe. Den tubus. Foarte bine, ich ziehe den tubus. Eu trag tubul înapoi. Ich ziehe den tubus înapoi. Înspre mine. Înapoi, înapoi. Nu știu înapoi. Ba da, cum să nu știi. Zurück. Exact, zurück. Ok. Ich ziehe den tubus zurück. Zurück. Trag de tubul înapoi. Ok. Există și verbul zurückziehen. A trage înapoi, da? Asta se folosește și când te tragi înapoi dintr-o situație, dintr-un context, te retragi. Da? Și rücken, ce înseamnă rücken? Nu mai știu. Dar rucsac, știi ce înseamnă? Rucsac este, da, rucsac. Rucsac e rucsac. Spate. Rucsac este spate, da. Exact. Că de aici vine zurück. Spre în spate, spre înapoi. Zurück. A? Good. Și cum spui, tubul este tras înapoi. Der tubus wird. Sehr gut. Zurück ziehen zog hat gezogen. Foarte bine. Gezogen. Deci, încă o dată? Der tubus wird zurück gezogen. Exact. Der tubus wird zurück gezogen. Este tras înapoi. Și cum zici, tubul trebuie tras înapoi. Der tubus muss zurück Gezogenwerden. Foarte bine. Der Tubus muss zurückgezogen werden. Și tubul trebuie tras înapoi câțiva centimetri. Der Tubus muss zurück eine wenige Zentimeter. Nu. Zi ein paar Zentimeter. Ein paar Zentimeter gezogen werden. Exact. Ein paar înseamnă vreo doi. Am înțeles. Da? Doi, trei, vreo doi. Par se spune și pereche. Care sunt doi. Deci, cum zicem noi, vreo doi. Că vor fi cinci, e tot ein paar. Da? Ein paar în centimeter. Zurück gezogen werden. Good. O altă complicație este voma. Vărsături. E ceva cu E. Erbrechen. Foarte bine, erbrechen. Mi-am adus aminte. Eine andere Komplikation ist erbrechen. Die erbrechen. Nu. În nemțește, întotdeauna verbele care devin substantive devin neutre. Ok. Ist ein. Nu. Ist das. Das erbrechen. Das erbrechen, da? Voma, vărsătura, da? Da. Și cum spui, masa, în sensul de mâncarea, a fost bună. Das Essen war gut. Gut. Exact. Das Essen, gut. Da? Nu schmeckt gut, ci schmeckt. Schmeckt și atât, că schmeckt da? Înseamnă cum că e bun. Schmeckt da. Înseamnă... De fapt, poți să spui și că înseamnă ceva rău, că are gust ceva rău, dar atunci spui, dacă spun, das schmeckt komisch, știi ce înseamnă komisch în nemțește? Comic? Nu. Nu. Toată lumea crede așa, dar nu. Comic, da, comic înseamnă ciudat. Ah, ok. Dar ciudat nu în sensul bun al cuvântului. Ok. Da? Uh-huh. Dacă spun, das schmeckt komisch, adică asta are un gust ciudat și când spun așa, nu te gândești că are un gust bun. Și în românește. Dar dacă sunt numai schmeckt, fără nimic altceva, implică faptul că are un gust bun. Da? Am înțeles. Bun. Și cum spun, Thomas e un tip ciudat? Thomas ist einen komischen Mann. Dar tip în nemțește poți să spui typ. T-Y-P. T-Y-P. Tip. Typ. Typ. So Thomas ist einen komischen Typ. Da, numai că după ist întotdeauna urmează nominativul. Da, corect. Thomas ist ein. Nu. Thomas ist einer komisch. Ein komischer Typ. Exact, ein komischer Typ. Da? Da. Și la fel, Thomas e un tip ciudat. Nu te gândești la ceva bun când auzi așa. Da, asta da? Și deci nu-i comic, ci e ciudat. Good. Și cum spui, pacientul are gura închisă. Der Patient hat die Mund. Der Mund. Der, ok. Den Mund geöffnet. Geöffnet înseamnă deschis. Atunci nu știu, închis. Geschlossen. Așa. Hat den Mund geschlossen. Ja? Are gura închisă. Good. Uh-huh. Știi cum se mai spune la gură în argou? Nu. În argou se mai spune clapă. Clapă. O să mai auzi des, halt de clapă. Țineți gura. Da, țineți fleanca, halt de clapă. Uh-huh. Sau și mai, nivel și mai jos, se mai spune maul. Maul înseamnă bot. Ok. Gura de la animale. La animale, un câine nu are mund, are maul. Acolo e corect să-l folosești. Dar la un om e oarecum jignitor. Adică jignitor, depinde în ce context. Da? Înseamnă bot, maul. Good. Limba pacientului era umflată. Nu știu, umflat. Umflat se spune geșvolen. Oh, de la, da. De la jvelen. Deci, da, spune, spune. Der Mund... Limba, limba. Oh, der Zunge. Di, die Zunge. Die Zunge. Die Zunge. Von den Patient. Mm-hmm. War geschwollen. Geschwollen, exact. Da. Iar jvelung, știi ce înseamnă jvelung? Umfla. Nu, jvelung. Umflătura. Umflătură, exact, umflătură. Uh-huh. Yeah? Uh-huh. Good. Eu o urmăresc pe prietena mea. Nu știu, a urmări. A urmări. A urmări se spune folgen. Da. Nu, voiam să spun numai că între limba engleză și limba germană, de fapt invers, între germană și engleză, acum nu știu, câteva sute de ani, au avut loc niște schimburi consonantice. Adică, G-ul din germană a devenit în englezește Y. Da? Ăsta e motivul pentru care tag a devenit day. Gestern a devenit yesterday. Folgen a devenit follow. Am înțeles. Acum, uneori e util dacă ți-aduci aminte cum se spune în engleză la cuvântul respectiv și încerci să faci o transformare inversă. Am înțeles. Sigur că nu poți de la zero, dar dacă... te gândești la follow, o să sară în cap folgen. Că îi pe acolo, știi? Da, sună asemănător. Da, sună, păi de acolo provine. Da? Da? Deci, încă o dată, eu urmăresc pe prietena mea, mea. Ich folge meine Freundin. Da, numai că nemțește folgen este întotdeauna cu dativul. Ich folge meiner Freundin. Pentru că cumva eu urmez prietenei mele. Așa să te gândești că se traduce, da? Da. Și cum spui, eu urmez, cum să zice în românește, la guideline? Ghiduri. Ghiduri, așa, ghidul am vrut să spun. Eu urmez ghidul de practică medicală, ghidul. Ich folge, dar nu știu, ghid. Adică nu știu în germană. În primul rând poți să spui întotdeauna guideline, că înțeleg. Ok. Uh-huh. Un alt mod de a spune ghid, știi cum se spune scară? Trepă. Nu, da, trepă. Trepă înseamnă trepte. Scară, un alt cuvânt pentru scară. Scara e acolo. Da, e ceva cu F. Nu? Nu cu F. E aproape. E cu S? E aproape, e cu L. Lighter. Nu, lighter înseamnă din păcate. Lighter. Lighter, foarte bine, lighter. Lighter. Da? Da. Și ce înseamnă harn lighter? Nu știu. Știi ce înseamnă harn? Harn înseamnă urină. Ah, da. Iar harn lighter este ureter. Da. Da? Harn lighter. Ei bine, lighter... înseamnă scară. Dar tot lighter mai înseamnă și conducător. Da. Da? Da. Diferența dintre ele este că scara este feminină, este D-lighter, Da. iar der-lighter este conducător. Conducător în sensul de șef, înseamnă cel care conduce. Am înțeles. Ei, avem ceea ce se numește light linie. Light linie. Înseamnă linia conducătoare. Asta înseamnă guideline. Light linie. De light linie, da? Sau das guideline. De light linie. Deci cum spui, eu urmez ghidul? Ich folge der Leitlinie. Di. Ah, da, ia, Entschuldigung, der Leitlinie. Ich folge der Leitlinie. Eu urmez asta. Bun. Și ce înseamnă tubul stă lângă șina conducătoare. Der Tubus liegt neben Ja. der Leitlinie. Nu, nu. Ah, stai, că e aici, în Leitschiene. Light șină, da? Light șină este aia conducătoare pe care tija aia ca să o ai ghid, ca să o ai reper. Da? That is the light șină. Șină, de Da. exemplu, este și atelă. Ah, ok. Da? Der Patient hat eine Schiene, are o atelă, are o ceva rigid pe lângă un os ca să-l țină fix. Da? Good. Fragen, hast du? Nein. Keine Fragen. Keine Fragen. Ich habe keine Fragen. Keine Fragen. Gut. Dann bleibt. Wann machen wir? Wann willst du? Morgen. Morgen. Morgen ist Dienstag. Ja, morgen Dienstag. kann man machen. Um halb acht. Ja, Wie heute. ist es. Ja. Ja? Sehr gut, Herr Gut, halb acht. Für Lach. dich, gut. Für mich auch. Gut. Okay. Ich werde lesen weiter. Ich lese weiter. Ich lese weiter. Ich werde. Încă o dată, eu voi citi mai departe. Ich werde weiter lesen. Noch einmal, ich werde. Mai departe. Am zis bine prima oară. Da, dar cum ai zis, mai spune o dată. Nu mai știu. Weiter. Weiter, așa. Ich werde weiter lesen. Ich werde weiter Ok. lesen. Ok. Good. Vielen Dank Bis und morgen, ja? bis morgen. Jo, Tschüss. tschüss.